boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik zapraszamy na serwis Trójki. A w nim politycy PiSu i PO o sytuacji w partiach po wyborach prezydenckich. Utrudnienia na A2 przy granicy z Niemcami, zablokowana trasa na Poznań. Oraz kampania społeczna UOKiK-u przestrzegająca przed nieuczciwymi praktykami banków. W partiach powyborczy remanent. Rafał Trzaskowski osiągnął bardzo dobry wynik w wyborach prezydenckich i teraz Platforma Obywatelska musi zastanowić się, jak ten rezultat wykorzystać. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. Wszyscy będziemy nad tym pracowali. Borys Budka kilka miesięcy jest przewodniczącym, zyskał bardzo mocny mandat jako przewodniczący Platformy. Stał za namówieniem Rafała Trzaskowskiego do kandydowania i to była, jak widać, trafna decyzja. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiSu zapowiedział kongres wyborczy partii jesienią. W Polskim Radiu 24 Krzysztof Sobolewski zastrzegł, że nie zmieni się lider partii. Lider Zjednoczonej Prawicy, lider Prawa i Sprawiedliwości jest niezmiennie. Bogu dziękujemy za to. Mamy nadzieję, że będzie tym liderem, jak tylko Pan Bóg długo da. Czego nie można powiedzieć o liderach opozycji. Zmieniają się jak rękawiczki po stronie Zjednoczonej Prawicy. Zmian i rewolucji nie będzie, więc od razu zastrzegam wszystkich, którzy liczyli, że coś takiego może nastąpić. Jesienią planowane są również zjazdy powiatowe, okręgowe i gminne Prawa i Sprawiedliwości, które wybiorą władze okręgowe i terytorialne partii. Po południu unijna narada ministerialna przed rozpoczynającym się w piątek dwudniowym szczytem w Brukseli na temat budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy po pandemii. Konsultacje ministrów do spraw europejskich odbędą się w formie wideokonferencji. Początek około godziny 14. To będzie pierwsza okazja dla ministrów z 27 krajów, by wspólnie omówić propozycje szefa Rady Europejskiej dotyczące budżetu i funduszu. Jednak decyzje ministrowie pozostawią przywódcom. To będą trudne rozmowy, przyznał minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Dwuletnie negocjacje nie przyniosły żadnego efektu. Dzisiaj tylko presja czasu powoduje, że mamy trochę większą nadzieję na porozumienie. Pozostało zaledwie kilka miesięcy na osiągnięcie kompromisu, by pieniądze z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i funduszu po pandemii mogły być wypłacane od nowego roku. A spory wśród unijnych krajów dotyczą m.in. wysokości budżetu i funduszu, formy wypłaty pieniędzy z funduszu, czyli ile ma być bezzwrotnych grantów, a ile pożyczek oraz warunków, na jakich pieniądze będą przekazywane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Utrudnienia na autostradzie 2 tuż przy granicy z Niemcami. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania po tym, jak z ciężarówki spadł kombajn. Na razie nie wiadomo, jak długo trasa będzie nieprzejezdna. Sprawdzaj, czytaj, pytaj. Rusza kampania społeczna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma zwrócić uwagę Polaków na zagrożenie nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami w związku z obecną wyjątkową sytuacją, tłumaczył na antenie radiowej Jedynki prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Jak podkreślał, nasiliły się przede wszystkim dwa rodzaje zagrożeń. Z jednej strony oferty alternatywnych inwestycji finansowych, a zatem produktów finansowych, które kuszą wysokim zyskiem bez ryzyka, z szybkimi, wysokimi stopami zwrotu. Czegoś takiego nie ma i chcemy zwrócić uwagę właśnie konsumentów na te zagrożenia, które mogą skutkować utratą oszczędności. I drugie źródło zagrożeń to są oferty produktów i usług, które mają rzekomo właściwości lecznicze, możliwości zabezpieczenia się czy to przed koronawirusem, czy wzmocnienia odporności. Na tego typu nieuczciwe praktyki i oszustwa narażeni są szczególnie starsi konsumenci, zwraca uwagę prezes urzędu. W ramach kampanii UOKiK przygotował 2 30-sekundowe spoty, które zobaczymy w telewizji, internecie i usłyszymy w radiu. Po 120 dniach przerwy LOT wznawia połączenia z lotniska Katowice-Pyrzowice do Warszawy. Wcześniej data uruchamiania tych połączeń była kilka razy przekładana. Na razie loty wznawiane są w ograniczonym zakresie, informuje Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport. Trasa ze względu na pandemię koronawirusa została zawieszona w połowie marca bieżącego roku. Do końca sierpnia narodowy przewoźnik będzie oferował 2 rejsy dziennie z województwa śląskiego do stolicy, a od 1 września liczba dobowych rotacji wzrośnie do 4. Narodowy przewoźnik oferuje z Pyrzowic połączenia w ramach akcji LOT na wakacje. To rejsy do 10 typowo wakacyjnych regionów, które realizowane są w lipcu i sierpniu. Międzynarodową stację kosmiczną bardzo dobrze widać teraz z terytorium Polski. Można ją zobaczyć nawet kilka razy w ciągu wieczora, ponieważ stacja okrąża Ziemię co 1,5 godziny. Kiedy dokładnie wypadają przeloty, można sprawdzić, instalując w telefonie jedną ze specjalnych aplikacji do śledzenia stacji orbitalnej i innych satelitów. Najprościej wpisać nazwę ISS i wybrać jeden z programów. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Jan Kałucki. Nie najlepsze informacje z żużlowego toru. Jedna z osób przebywających w parku maszyn podczas meczu Rowu Rybnik z Unią Leszno ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To oznacza, że najbliższe mecze tych drużyn zostały przeniesione. Zawodnicy i sztab szkoleniowy przejdą obowiązkową kwarantannę oraz zostaną przeprowadzone kolejne testy na obecność COVID-19. Z tego powodu nie odbędzie się też dzisiejsza runda indywidualnych Mistrzostw Europy w Gnieźnie. W feralnym spotkaniu udział wzięli Robert Lambert, Kacper Woryna, Wacław Milik i Bartosz Smektała. Teraz piłka nożna i przedostatnia kolejka grupy spadkowej PKO Ekstraklasy. Choć wiadomo, że z ligi spadają ŁKS, Arka i Korona, to zawodnicy robią wszystko, aby godnie zakończyć sezon. ŁKS wygrał z Rakowem Częstochowa 3-2, Zagłębie Lubin pokonało Wisłę Kraków 3-1, Arka Gdynia przegrała z Górnikiem Zabrze 1-2, a Wisła Płock była lepsza od Korony Kielce. Było 3-1. Trener Wisły Radosław Sobolewski. Cieszy kolejne zwycięstwo, czwarte z rzędu. Cieszy mnie to tym bardziej, że to był nasz ostatni mecz przed własną publicznością i chcieliśmy wspólnie wszyscy wygrać ten mecz i godnie pożegnać się z naszymi kibicami tutaj w Płocku w tym sezonie. Cieszyć to właśnie, że nam się to udało. Dziś mecze w grupie mistrzowskiej, ale też w pierwszej lidze. Jeśli Podbeskidzie Bielsko-Biała wygra z Odrą Opole, to w przyszłym sezonie zagra w Ekstraklasie. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo nie milknął echa po poniedziałkowej decyzji Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu w sprawie Manchesteru City. Przypomnę, że chodzi o nieścisłości finansowe i nieprzestrzeganie tak zwanego finansowego fair play. City zostało na 2 lata wykluczone z gry w europejskich pucharach, ale ostatecznie karę zmieniono i ustępujący mistrzowie Anglii zapłacą jedynie 10 milionów euro. Tak tę decyzję skomentował trener Liverpoolu Jürgen Klopp. I don't wish anybody anything bad. As I said, I'm happy that City can play Champions League, but I don't think it was a good day for football. Nikomu nie życzę źle. Cieszę się, że City zagra w Lidze Mistrzów, ale poniedziałkowy dzień nie był dobry dla futbolu. Finansowe fair play było dobrym pomysłem, żeby chronić kluby i rywalizację. Od początku ten plan zakładał, żeby kluby nie przekraczały swoich możliwości finansowych i żeby pieniądze pochodziły z właściwych źródeł. Pochodzę z Niemiec i zostałem inaczej wykształcony. Niestety kurtyna opadła po raz kolejny. Bogatsi w futbolu mogą więcej. Kolejny sport w Trójce tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie pogodnie, w centrum i na zachodzie będzie przybywać chmur i miejscami może tam padać. Na zachodzie lokalnie burze, nawet z gradem, od 23 stopni na Podlasiu do 25 w centrum i 26 na zachodzie. Tylko na Podhalu 19. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Euro ogłasza środowy szok cenowy. Mega sprzęt w obłędnie niskich cenach. Na przykład iPhone XR. Pamięć 64 giga za 2799. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups Evidence za 1799. Promocja na wybrane produkty. Łap super okazję w sklepach euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 9:00. Zaczynamy. Byle do 13:00. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Wioletta Myszkowska i Marcin Cichoński. Dzień dobry, witamy i jesteśmy on call, na wezwanie. She said, call me now, baby, I come up running. Said, call me now, baby, and I'd come up running. If you'd call me now, baby, I'd come up running. Dzisiaj mamy różne poziomy energii w studiu. Marcin jest taki naładowany mocno. Ja jeszcze się budzę powoli. Wiadro także... kawy zawsze robi swoje. Tak, na pewno Państwo znajdą tutaj jakiegoś bohatera, z którym mogą się utożsamiać. No i co dzisiaj w programie? Na pewno gościem muzycznym po godzinie 11:00 zapowiedzianym i zaproszonym jest Ania Rusowicz. Porozmawiamy nie tylko o tym, jaka nowa muzyka się ukazuje, ale także myślę o tym, jak plany wakacyjne, książkowe wyglądają u artystki. Oprócz tego kuchnia z jajem. Dzisiaj głównym bohaterem będzie pomidor. A oczywiście pojawi się także w nauce słuchania Michał Margański. I dalej kontynuujemy naszą wycieczkę po Japonii, literacką wycieczkę po Japonii. Dzisiaj Riku Onda i Pszczoły i Grom w oddali. Jest to powieść o pianistach, o ludziach, którzy biorą udział w konkursach pianistycznych. Myślę, że to jest kolejne takie miejsce w Japonii owiane legendą i pewnym mitem. A kontynuując temat lektur, po 11:00, około koło 11.45 lektura, którą przygotowaliśmy na te wakacje. Wydarzenie. Janusz Głowacki napisał po pobycie w Stoczni Gdańskiej tę powieść w 1980 roku i już po roku trafiła do podziemnego wydawnictwa. Niedawno na prośbę Oleny Leonenko Głowackiej została wydana po raz kolejny, po latach. Baszka Marciniek zaplanowała tę lekturę na 40-lecie sierpnia. I dziś około 11.45 Piotr Franczewski przeczyta ósmy fragment tej lektury. Zapraszamy do kontaktu 13@polskieradio.pl i dalej kontynuujemy budzenie Violi. Lenny Kravitz, The Chamber. Violu, chciałem cię zapytać o to, bo jesteśmy tuż po połowie roku. Czy zrealizowałaś już chociaż część swoich postanowień, tych, które zwykle się w mediach społecznościowych ogłaszasz u mnie, postanowień noworocznych? Jak idzie? To jest bardzo trudne pytanie i bardzo podchwytliwe, dlatego że musiałabym odpowiedzieć, że jakieś miałam. Zazwyczaj ich nie robię, ponieważ postanowienia, które zaczynam realizować od razu w zasadzie po tym, jak je postanowię, bo inaczej stracę entuzjazm ku nim, ale faktycznie w tym roku to był rok wyjątkowy, ponieważ założyłam sobie, że będę czytać mniej książek. Mniej książek, bo nie właśnie. Wychodzi. Czy to prawda jest, że ty czytasz 365 książek w roku? Nie. Aż tak nie, bo wiele osób ogłasza w mediach społecznościowych, że w tym roku przeczytam na przykład 52 albo 12 albo 365 książek w ciągu roku. Mi się to nie udaje, chyba że wliczę w to lektury dziecięce. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy jak przychodzą wakacje, przychodzi lato, to zmieniasz sposób czytania i bierzesz lektury, które są jakby troszkę lżejsze? Nie. Ja żongluję tymi lekturami na bieżąco, dlatego że jak się przeczyta na przykład 3 reportaże z rzędu, to później musi być coś lekkiego, żeby złapać oddech. Ale dzięki temu można czytać cały czas i nie jest się czytaniem zmęczony. 13@polskieradio.pl. Pytanie do Państwa jest takie. Czy wybierając lektury na wakacje, bierzecie Państwo w lekturę z wyższej półki, nadrabiacie na przykład poszukiwaniu straconego czasu? Czy są to lektury lekkie, łatwe, przyjemne, romansidła, kryminały? Proszę się nie wstydzić, napisać 13@polskieradio.pl. A sprawa polska.

Do końca wytrzymaliśmy 29 minut po godzinie 9, prawie w pół, a to jest czas, żeby krasnoludki poszły do pracy. Informator ekonomiczny. Z nami jest Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, Patrycjuszu. 115 miliardów dolarów jest wart rynek książek do 2025 roku. Wzrośnie do 124 miliardów dolarów, ale podejrzewam, że wy dzisiaj nie o tym. Nie, o tym nie, choć rzeczywiście to jest bardzo ciekawy rynek, na który czasami zwracamy uwagę, zachęcając do tego, by słuchacze Trójki także na tym rynku aktywnie się pojawiali. Dzisiaj, proszę Państwa, o tym między innymi, że ceny rosną, ta dynamika wzrostu cen jest coraz większa, o tym porozmawiamy ze Sławomirem Horbaczewskim, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. O 10:00, proszę pana, szanowni państwo, najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, będzie to inflacja za czerwiec. Pytanie, panie Sławku, jak bardzo rosną ceny, równa się, jak bardzo nasze pieniądze tracą wartość. Przypomnę, że w maju dynamika wzrostu cen sięgnęła prawie 3%, porównując maj do maja, rok do roku. W czerwcu, według analityków, ma być jeszcze więcej, inflacja ma przyspieszyć. Tak, ale byłbym bardzo ostrożny z prognozowaniem zwiększenia się inflacji, dlatego że generalnie żyjemy w środowisku deflacyjnym i to środowisko deflacyjne będzie się utrzymywało chociażby dlatego, że mamy tendencję, pomimo panicznej reakcji na koronawirus, mamy jednak środowisko globalizujące się bardzo mocno i moim zdaniem nie ma żadnych przesłanek do tego, żebyśmy w długiej perspektywie oczekiwali zdecydowanego zwiększenia, czy w ogóle zwiększenia się inflacji. Raczej będziemy zwiększali w kierunku... A właśnie, wydaje mi się, że tym tropem idzie Rada Polityki Pieniężnej, która wczoraj utrzymała stopy procentowe w pobliżu zera i to są, proszę państwa, wciąż rekordowo niskie poziomy. Przypomnę, główna stopa procentowa NBP wynosi wciąż zaledwie 0,1% i są tego, proszę pana, szanowni państwo, konsekwencje. Jeśli ktoś ostatnio próbował poszukać niezłej okazji, atrakcyjnej okazji, by oszczędzać pieniądze w banku, to wie doskonale, o czym mówię. Znalazłem takie zestawienie lokat na portalu bankier.pl. Słabizna, proszę państwa, panie Sławku, jest nawet lokata na 0%. Uwaga, 0% na kwartał. Taki trend się utrzyma, jak sądzę. Tak, ale są już lokaty poniżej 0% i pytanie teraz, gdzie oczywiście one są, no to już są, ale są i będą. I teraz jest pytanie, w jakim kierunku będziemy dalej zmierzali. Ewidentnie będziemy zmierzali w kierunku pobudzenia aktywności gospodarczej, no bo jeżeli mamy niskie stopy procentowe, to nie opłaca się w ogóle oszczędzać. Nie ma czegoś takiego jak atrakcyjna lokata oszczędnościowa, nie ma czegoś takiego. Czyli chodzi o to, żeby nie trzymać, tylko żeby wydawać, żeby rozkręcać gospodarkę poprzez wydatki nasze, tak? Wydawanie rozsądne, no bo mamy wydatki takie, które są tylko wydatki. Dla wydatków, a mam takie wydatki, które służą czemuś. Ale konsument przecież raczej będzie jednak po prostu konsumował, ale to też jest dobre dla gospodarki. Każda konsumpcja jest dobra dla gospodarki, zwłaszcza dla polskiej gospodarki, bo my w dużej mierze nasz wzrost polega na tym, że konsumujemy, co nie jest oczywiście w drugiej perspektywie tylko i wyłącznie to nie jest dobre, no trzeba mieć inwestycje, dlatego cały czas podkreślam wydawanie przez przedsiębiorców, no bo przedsiębiorca wydając pieniądze wydaje inwestując, czyli pobudza wzrost gospodarczy w dłuższej perspektywie, nie tylko i wyłącznie dzisiaj czy jutro, ale również pojutrze. Bo to rzeczywiście zależy od tego, o kim mówimy. Przedsiębiorcy powinni inwestować i to jest najfajniejszy, najlepszy, najbardziej solidny, jak mówią ekonomiści, fundament wzrostu gospodarczego, inwestycje. Wtedy wiemy, że przedsiębiorcy ufają w przyszłość, nie boją się wydawać, na przykład zwiększają moce przerobowe swoich fabryk. Ale wygląda na to, panie Sławko, szanowni państwo, że Polacy także powoli interesują się wydawaniem na kredyt, bo czytam w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej, że popyt na kredyty wyraźnie się odbudowuje. Po miesiącach zamrożenia gospodarki. Według danych Biura Informacji Kredytowej liczba wniosków, jakie składają klienci w bankach i skokach, znów rośnie, a ten proces przyspieszył w pierwszej połowie lipca i to także jest w pewnym sensie efekt niskich stóp procentowych, bo fakt, lokaty są śmiesznie nisko oprocentowane, ale to od razu także oznacza, że nisko oprocentowane, czyli tanie, są kredyty. Tak, ale to bym był bardzo ostrożny, dlatego że z jednej strony oczywiście wszyscy chcą mieć finansowanie, no bo przedsiębiorca chce zrobić interes zawsze za cudzy pieniądz, bo to jest najlepszy interes zrobiony za cudzy pieniądz, oczywiście oddany później. Natomiast konsumpcja prywatna za cudzy pieniądz, to byłbym bardzo ostrożny. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że co innego składane wnioski, a co innego chęć banków do wydawania pieniędzy. Banki bardzo ostrożnie będą udzielały tych kredytów i tu bym był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o oczekiwania, że te wnioski będą pozytywnie przez banki odebrane. Będzie zdecydowanie duża, większa ostrożność banków. i to są konsekwencje pandemii, to też, proszę Państwa, jest konsekwencja pandemii. W Niemczech chętni na zainstalowanie basenu w ogrodzie są odprawiani z kwitkiem. Nie ma na to szans, co najmniej do listopada. Jak czytam, ogrodowe baseny wyprzedały się na pniu. Hurtownie od paru tygodni świecą pustkami, pisze o tym Frankfurter Allgemeine Zeitung. No to taki chyba sposób. Wczoraj w Trójce opowiadaliśmy o tym, że działki, ogródki działkowe w wielkich miastach są w cenie jak nigdy wcześniej. To chyba też jest objaw tego samego, prawda? Taki sposób na wakacje w czasach koronawirusa, czyli basen we własnym ogródku. Nie tylko w czasach koronawirusa, moim zdaniem to jest diametralna zmiana, czyli całkowita zmiana w ogóle podejścia do rzeczywistości. Ludzie już nie będą szli w kierunku zbliżenia się społecznego, tylko to właśnie tak zwane dystansowanie, czyli oddalanie się społeczne będzie dominowało w dłuższej perspektywie. Te zmiany w świadomości są trwałe moim zdaniem i będziemy szli ewidentnie w kierunku tego, żeby zamykać się w swoim własnym gronie. Stąd taka popularność chociażby ogrodów przydomowych, a w związku z tym chociażby basenów ogrodowych. To będzie ewidentnie szło w jednym kierunku. Tutaj nie będzie od tego odwrotu. Więc mamy do czynienia ze zmianą długoterminową, długotrwałą. To my teraz zamykamy Informator Ekonomiczny. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Życzę. Bardzo dziękuję Panie Sławku. Patrycjusz Wyżga, bardzo dziękuję. Życzę samych zyskownych decyzji dzisiaj. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład lodówka Amika No Frost 1,80 m, klasa A++. W promocji nawet za złotówkę. I do 50 rat 0%, RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com. A dychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gender of a generation. The station. Distant calls sent to the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before, you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart to go, degenerate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get two, maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through. No tak, ciężko mu przerwać, jak w taki sposób kończy utwór. Pani Anna pisze: nie mam żelaznej reguły wyboru książki na wakacje. Różnie bywa, może być reportaż, a może być i kryminał i roman Sidło. W tym roku zaś jest to książka do angielskiego Gadaj i Władaj Arleny Witt. I bardzo ładny podpis. Cóż, że ze Szkocji, czyli przepraszam za brak znaków diakrytycznych. Pozdrawiamy. I napisała też pani Wiera z bardzo ciekawym tematem. Ja mam trochę inny podział na czytanie. Czytam tylko w okresie jesienno-zimowym i różną tematykę. W lecie mam inne zajęcia, a krótkie wieczory jakoś mi nie pasują na siedzenie przy książce. To jest bardzo ciekawy temat. Czytanie w różnych okresach roku. Ja na przykład mam takie książki, które czytam tylko jesienią. To są oczywiście książki, które ja bardzo lubię i lubię do nich wracać, ale kojarzą mi się właśnie z konkretną porą roku. Czy ty masz takie książki? Zdecydowanie literaturę, beletrystykę zostawiam sobie właśnie na jesień, zimę. Natomiast lato zawsze mi się kojarzy z reportażem albo literaturą faktu, ale rzeczywiście jest tak, że wieczór kończący się o 22, 3, przedłużający się do 24, 1 ma spory wpływ na to, że mniej czytamy latem. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, frightened and delivered for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression, no expression, hurt my head, I want to drown my sorrow. Yeah. Mad World. Piosenka, która doczekała się wielu coverów, bardzo w temacie, dlatego że dzisiaj będziemy opowiadać o książce Pszczoły i Grom w oddali, o pianistach, którzy potrafią jeden utwór wykonać na różne sposoby, w różny sposób go zinterpretować. A Państwo mogą do nas pisać maile na adres 13@polskieradio.pl o swoich lekturach na wakacje, czy to są bardziej, czy to są lżejsze lektury, czy takie, na których właśnie można się, jest czas na to, żeby się nad nimi skupić. Czekamy na maile od Państwa i Ozzy Osbourne teraz. Ozzy Osbourne, No More Tears.